Джордж Оруэлл, 1984. Роман. Пераклад з англійскай мовы Сергея Шупы. Частка першая, раздзел першы. Быў халодны і пагодлівы красавіцкі дзень. Гадзіннікі білі 13 гадзін. Уінстан Сміт, утуліўшы галаву ў плечы, спрабаваў схавацца ад злога ветру. Ён праслізнуў праз шкляныя дзверы ў дамовы блок «Перамога», але стаўбур пылу і пяску ўсё ж паспеў увіхурыцца за ім у прачыненыя дзверы. У калідоры пахла варанай капустай і старымі дываночкамі. У канцы калідора да сцяны быў прыпнуты недарэчна вялікі каляровы плакат. Увесь гэты плакат займаў вялізны, больш за метр у шыркі, твар чалавека гадоў 45 з чорнымі густымі вусамі і грубавата прыгожымі рысамі. Уінстан накіраваўся да сходаў, выклікаць ліфт не было сэнсу. Нават у найлепшыя часы ён працаваў рэдка. Ды і да таго ж цяпер у дзень электрычнасць выключалася, ішла кампанія эканоміі ў сувязі з падрыхтоўкай да тыдня нянавісці. Кватэра была на 8-м паверсе. Уінстану было 39 гадоў, над костачкай на правай назе ў яго была варыкозная язва, і таму паднімаўся ён павольна і колькі разоў прыпыняўся, каб адпачыць. І на кожным паверсе з плаката, прычэпленага да сцяны насупраць ліфта, ў яго пільна ўзіраўся той самы вялізны твар. Ён нібы пасіў позіркам кожнага, хто ішоў па сходах. Пад партрэтам стаяў надпіс: «Вялікі брат глядзіць на цябе». Зайшоўшы ў кватэру, Уінстан пачуў саладжавы голас, што пералічваў шэрагі лічбаў, нешта звязанае з вытворчасцю чыгуну. Голас ішоў з выцягнутага металічнага экрана, падобнага да бляклага люстэрка, умараванага ў правую сцяну. Уінстан пакруціў ручку, і голас прыціх, але словы ўсё яшчэ былі добра чутныя. Гук у апараце, або, як казалі ў тэлеглядзе, можна было прыглушыць, але цалкам выключыць было немагчыма. Уінстан падышоў да акна. Ён быў невысокі і кволы, і ягоную хударлявасць яшчэ болей падкрэсліваў сіні камбінезон, партыйная уніформа. Ён меў бялявыя валасы, трошкі чырвоны ад прыроды твар, скуру агрублую ад жорсткага мыла, тупых лёзаў і зімовых халадоў, якія толькі што мінуліся. З надворку, нават за шыбай зачыненага акна, свет здаваўся халодным. Злы вецер вірамі ўздымаў паветры пыл і шматкі паперы, і хоць у густа блакітным небе свяціла яркае сонца, ўсё навокал здавалася бясколерным, апроч расклеенных паўсюль плакатаў. Чарнавусы твар пазіраў з кожнай віднай мясціны. Адзін плакат вісеў на сцяне насупраць: «Вялікі брат, глядзіць на цябе», — паўтараў надпіс, і цёмныя вочы з плаката пранікліва глядзелі на Уінстана. На вуліцы ўнізе вецер шкуматаў яшчэ адзін плакат з абарваным рашком, на ім то адкрывалася, то зноў закрывалася адзінае слова «Ангсоц». У далечыні паказаўся верталёт. Ён уціснуўся ў шчыліну завулка, павісеў хвілінку ў паветры, нібы сіняя мясная муха, пасля рвануўся ў неба і знік. Гэта быў паліцэйскі патруль, які зазіраў у вокны. Але патруль быў не страшны. Адзіна страшная была паліцыя думак. Голас сталегляду ўсё нешта балбатаў пра чыгун і пра перавыкананне 9-га трохгадовага плана. Тэлегляд працаваў адначасна на перадачу і на прыём. Улоўліваў усе гукі, што ішлі ад Уінстана, акрамя хіба што ціхага шэпту. Больш таго, пакуль Уінстан быў у полі зроку экрана, ён мог быць убачаны гэтак сама добра, як і пачуты. Вядома ж, было немагчыма даведацца, ці ў гэты момант за табою сочыць. Як часта і паводле якога графіку паліцыя думак уключалася ў чысці індывідуальны канал, можна было толькі здагадвацца. Магчыма, нават яна сачыла за ўсімі бесперапынна. Але ў кожным разе яна магла ўключацца ў ваш канал, калі толькі хацела. Аднак трэба было неяк жыць, і неяк жылі, і звычка рабілася інстынктам, калі ты ведаў, што кожнае твоё слова будзе пачутае, кожны твой рух, калі толькі не ў цемры, будзе заўважаны. Уінстон стаяў спінай да тэлегляда. Хоць ён і ведаў, што спіна таксама можа здрадзіць, і так усё ж было спакайней. За нейкі кіламетр белай грамадзінай над змрочным краявідам уздымалася міністэрства праўды, дзе ён працаваў. «Вось Лондон», — падумаў ён з няяснай агідай. «Лондон! Галоўны горад узлётна-пасадачнай паласы нумар адзін, трэцій паводле колькасці насельніцтва правінцыі Акіяніі». Ён паспрабаваў выціснуць з памяці хоць якія ўспаміны дзяцінства, каб параўнаць, ці заўсёды Лондон быў такі самы, як цяпер, ці заўсёды існавалі гэтыя доўгія праспекты разваленых дамоў 19-га стагоддзя, падпертыя бэлькамі сцены, кардон у вокнах замеж шыбаў, крытыя пакарабашанай бляхай, струхлелыя і пахільныя ў розныя бакі садовыя агароджы, ці заўсёды існавалі бамбардаваныя пазіцыі, дзе ў паветры стаіць пыл ад тынку, а на завалах друзу буяе скрыпень. Ці існавалі тыя пляцы, дзе бомбы вызвалілі трошкі прасторы і дзе павырастала безліч брудных, драўляных буданоў, падобных да курнікаў. Але нічога не прыгадвалася. У Уінстона не засталося ад дзяцінства нічога, акрамя некаторых бязладных, яркіх карцін. Міністэрства праўды, Мінпраў на навамоўі, уражвала сваёй адметнасцю сярод навакольных будынкаў. Гэта была велізарная піраміда са сляпуча-белага бетону. Яна грувасцілася на 300 метраў у вышыню. Нават з акна сваёй кватэры Уінстон мог прачытаць на фасадзе надпіс «Тры галоўныя партыйныя лозунгі: вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, няведанне ёсць сіла». У будынку Міністэрства праўды, паводле чутак, было больш за 3000 пакояў у надземных паверхах і адпаведныя адгалінаванні ў падзем'і. У розных канцах Лондона было яшчэ 3 будынкі такіх самых памераў і выгляду. Яны настолькі панавалі над усёю навакольную архітэктурай, што з даху дамовага блока «Перамога» можна было ўбачыць усе 4 будынкі адначасна. У іх мясціліся 4 міністэрствы, што дзялілі паміж сабою ўсю ўрадавую ўладу. Міністэрства праўды займалася інфармацыяй, забавамі, адукацыяй і мастацтвам. Міністэрства міру займалася вайной. Міністэрства любові сачыла за выкананнем законаў і захаваннем парадку. Міністэрства дастатку адказвала за эканоміку. На навамоўі яны называліся Мінпраў, Мінмір, Мінлюб і Міндаст. Найстрашнейшае з іх было Міністэрства любові. У будынку не было ніводнага акна. Уінстон ніколі туды не заходзіў і нават ніколі не падыходзіў да яго бліжэй за паўкіламетр. Гэта было месца, праход куды быў закрыты, калі толькі не з афіцыйнаю справай. Каб туды трапіць, трэба было прайсці праз заблытаныя лабірынты калючага дроту, сталёвыя дзверы, прамінуць замаскаваныя кулямётныя гнёзды. Па вуліцах, што вялі да міністэрства, хадзілі вартавыя ў чорных мундзірах з нялюдскімі тварамі, з кіямі ў руках. Уінстан рэзка павярнуўся. Ён удаў на твары спакойны аптымізм. Э так было надзейней, калі стаіш тварам да тэлегляда. І прайшоў праз увесь пакой у невялічкую кухню. Пайшоўшы так рана з міністэрства, ён ахвяраваў сваім абедам у сталоўцы, хоць ведаў, што на кухні не знойдзе нічога, апроч акрайчыка чорнага хлеба, пакінутага на заўтрашняе сняданне. Ён узяў з паліцы бутэльку з празрыстай вадкасцю. На белай налепцы стаяў надпіс «Джын перамога». Ад вадкасці патыхала алеістым смуродам, агідным, як пах кітайскай рысавай гарэлкі. Уінстан наліў амаль поўны кубак, набраўся духу, як перад ударам, і пракаўтнуў джын, нібы нейкі лек. У момант твар яго пачырванеў, у вачах заблішчалі слёзы. Пітво было моцнае, як азотная кіслата, і як глынеш, здавалася, што нехта выцяў цябе па патыліцы гумовым кіем. Праз хвіліну, аднак, пякотка ў страўніку сунялася, і свет зрабіўся весялейшы. Ён выцягнуў цыгарэту са скамечанага пачка з надпісам «Цыгарэты перамога», але праз неасцярожнасць узяў яе старчма, і тытунь высыпаўся на падлогу. З наступнай цыгарэты яму пашэнціла болей. Ён вярнуўся ў пакой і сеў за маленькі столік злева ад тэлегляда. Сеўшы, дастаў шуфляды абсадку з пяром, чарніла, чысты тоўсты том інкварта з мармуровою вокладкай і чырвоною спінкай. Тэлегляд у пакоі быў чамусьці ўсталяваны ў незвыклым месцы. Замест таго, каб быць, як гэта здавалася б, нармальным, у дальняй сцяне, адкуль ён ахапляў бы зрокам і слыхам увесь пакой, ён мясціўся ў даўжэйшай сцяне насупраць акна. Збоку, там, дзе цяпер сядзеў Уінстан, была неглыбокая ніша, якая, відаць, планавалася пад кніжнае паліцы. Усунуўшыся як мага далей у гэтую нішу, Уінстан мог заставацца па-за дасягальнасцю тэлегляда. Яго можна было пачуць, але пакуль ён так сядзеў, ён быў нябачны. Гэтыя асаблівасці пакоя таксама нейкім чынам прычыніліся да нараджэння ідэі, якую ён збіраўся зараз ажыццявіць. Але ідэя гэтая была выклікана яшчэ існаваннем альбома, які ён дастаў з шуфляды. Гэта была надзвычай прыгожая кніга, гладкая, ільсняная папера, трохі пажоўклая ад часу, была незвычайнай якасці, такое не выраблялі ўжо гадоў 40. Уінстан, аднак, меркаваў, што кніга гэтая значна старэйшая. Аднаго дня, праходзячы старым брудным кварталам, ён ужо не памятаў, дзе дакладна гэта было, ён убачыў гэтую кнігу ў вітрыне занядбанай антыкварнай крамы, і яго ахапіла неадольнае жаданне яе займець. Членам партыі не дазвалялася заходзіць у простыя крамы, гэта называлася купляць на вольным рынку. Але правіла гэтае строга не выконвалася, бо былі рэчы, як, напрыклад, матускі да чаравікаў, лёзы, якія немагчыма было здабыць інакш. Уінстон кінуў паспешлівы позірк у адзін і другі бок вуліцы. Пасля хутенька ўвайшоў у краму і купіў гэты толсты альбом за 2,5 долары. Тады ён яшчэ не ведаў, што будзе з ім рабіць. Нібы некага саромеючыся, ён схаваў яго ў партфель і прынёс дадому. Альбом нават чысты, бы ўжо сам па сабе рэччу небяспечнай для захавання. Пачаць дзённік. Во што ён збіраўся цяпер зрабіць. Гэта не было незаконна. Нічога не было незаконна, бо ніякіх законаў ўжо не існавала. Але калі пра гэта нехта даведаўся, Уінстона без сумнення чакала б смерць або прынамсі 25 гадоў лагера прымусовай працы. Ён уставіў сталёвае пяро ў абсадку і намачыў яго языком. Пяро было старасвецкаю прыладай, ім ужо рэдка карысталіся, нават каб паставіць подпіс. Патаемна, з вялікімі цяжкасцямі ён набыў адно пяро, бо адчуваў, што гэтая цудоўная гладкая папера заслугоўвае на тое, каб на ёй пісала сапраўднае пяро, а не крэмзаў нейкі чарнакрэс. Праўда, ён ужо даўно адвык пісаць рукой. За выключэннем зусім кароткіх нататак ён звычайна дыктаваў усё на мовапіс. Але ж цяпер, вядома, пра гэта не магло быць і гаворкі. Ён абмакнуў пяро ў чарніла і на хвілінку задумаўся. Па спіне прабеглі дрыжыкі. Першая рыска на паперы была адважным учынкам. Ён вывеў маленькімі нязграбнымі літарамі 4 красавіка 1984. Ён адхіліўся на більце крэсла. Пачуццё поўнай бяздарнасці агарнула яго. Па-першае, ён зусім не быў пэўны, што цяпер сапраўды быў 1984 год. Але мусіла быць нешта блізкае да гэтага, бо ён з пэўнасцю ведаў, што яму самому 39 гадоў, а нарадзіўся ён у 1944 або 1945 годзе. І ўсё ж цяпер было немагчыма вызначыць дату з дакладнасцю да 1 ці 2 гадоў. Дзеля каго ён піша гэты дзённік? Раптам узнікла ў галаве пытанне. Дзеля будучыні? Дзеля нашчадкаў? Яго думкі круціліся яшчэ нейкую хвіліну вакол гэтай няпэўнай даты на першай старонцы, і раптам наткнуліся на навамоўнае слова «двухдумства». І ён упершыню адчуў усю значнасць свайго намеру. Як можна зносіцца з будучыні? Паводле яе сутнасці гэта немагчыма. Калі б будучыня была падобная да сучаснасці, дык тады б яна не стала яго слухаць. Калі ж будучыня нешта зусім іншае, дык тады яго цяперашняе замяшанне не мае ніякага сэнсу. Нейкі час ён сядзеў, ачмурэла ўтаропіўшы вочы ў паперу. Тэлегляд трансляваў грымлівую вайсковую музыку. Дзіўна, але ў Вінстану здавалася, што ён не толькі страціў здольнасць выказвацца, але забыўся нават на тое, пра што збіраўся сказаць. Тыднямі рыхтаваўся ён да гэтага, і ніколі яму не прыходзіла ў галаву, што ў гэты момант аднае толькі адвагі будзе недастаткова. Само пісанне не здавалася цяжкім. Яму заставалася толькі запісаць на паперы бясконцы ўнутраны маналог, што гадамі гучаў у яго ў галаве. Але цяпер змоўк і той маналог. Да таго ж Вінстан адчуў нясцерпны сверб у назе, але не наважыўся дакрануцца, каб не засвярбела яшчэ болей. Міналі секунды, ён адчуваў адно некранутую бель аркуша, што ляжаў перад ім, сверб у назе, грымлівую музыку і лёгкую млявасць ад выпітага джыну. Раптам ён спахапіўся і пачаў паспешліва пісаць, нават не ўсведамляючы дакладна, што ён піша. Яго дробны дзіцячы почырк, радок за радком, пакрываў аркуш, хутка ён перастаў зважаць на пачатковыя вялікія літары, а пасля і на знакі прыпынку. 4 красавіка 1984. Учора вечар у кіно. Адны ваенныя фільмы. Адзін вельмі добры, пра карабель з уцекачамі, бамбаваны недзе ў міжземным моры, усім вельмі спадабаліся кадры пра тоўстага мужчыну, за якім ляціць верталёт. Спачатку ён валтузіцца ў вадзе, як бегемот, пасля яго відаць праз аптычны прыцэл верталёта, тады ён раптам увесь у дзірках, і мора робіцца ружовае, і ён тоне так хутка, быццам вада набралася праз дзіркі. Гледачы раўлі ад смеху, калі ён ішоў на дно. Пасля паказвалі ратавальны карабель, поўны дзяцей, і над ім верталёт, жанчына сярэдняга веку, напэўна, яўрэйка, сядзіць з хлопчыкам гадоў трох на носе карабля. Хлопчык крычыць ад страху і хавае галаву на грудзях у жанчыны, а жанчына закрыла яго рукамі і суцяшае яго, хоць яна і сама калоціцца ад страху, хавала як магла, быццам верыла, што яе рукі могуць закрыць ад куль. Тады верталёт скінуў 20-кілаграмовую бомбу, страшны выбух, і ўвесь карабель разлятаецца, як кучка запалак. Тады былі яшчэ выдатныя кадры з дзіцячай рукой, што ляцела ўгору, ўгору, ўгору, усё вышэй, вышэй у паветра, напэўна, верталёт з камерай у кабіне ляцеў за ёй, і было шмат воплескаў з партыйных ложаў, але адна жанчына ўнізе, дзе сядзяць пролы, узняла гвалт і пачала крычаць, што гэткае нельга паказваць дзецям, гэткае дзеці не павінны бачыць, а пакуль паліцыя не выкінула яе вонкі. Я не думаю, што з ёй нешта асаблівае здарылася, ніхто не зважае на тое, што кажуць пролы. Тыповая пролаўская рэакцыя. Яны ніколі... Уінстан спыніўся, бо ў яго здранцвелі пальцы. Ён не ведаў, што прымушала яго выліваць сябе гэты бязладны паток слоў. Але дзіўным было тое, што пакуль ён гэта рабіў, у яго ў галаве прасвятліўся зусім іншы ўспамін. Ды так выразна, што ён амаль быў здольны яго запісаць. Цяпер ён зразумеў, што якраз тое другое здарэнне было прычынай яго раптоўнага вяртання дадому і намеру пачаць пісаць дзённік сёння. Гэта адбылося таго самага дня раніцай у міністэрстве, калі ўвогуле можна сказаць адбылося пра нешта няяснае, няўлоўнае, неакрэсленае. Было амаль 11:00, і ў аддзел дакументацыі, дзе працаваў Уінстан, вынеслі крэслы з кабінетаў і паставілі іх пасярод залы насупраць вялікага тэлегляда, бо павінна была пачацца двуххвілінка нянавісці. Уінстон якраз сядаў на сваё месца ў адным з сярэдніх радоў, калі ў залу нечакана ўвайшлі дзве асобы. Ён ведаў іх з твару, але ніколі не абмяняўся з імі ані словам. Адна з іх была дзяўчына, якую ён часта сустракаў у калідорах. Ён не ведаў яе імя, ведаў толькі, што працавала яна ў аддзеле мастацкай літаратуры. Ён бачыў некалькі разоў, як яна несла гаечныя ключы. Рукі яе былі ў машыннай змазцы. Напэўна, яна выконувала нейкія тэхнічныя функцыі пры адным з раманапісальных варштатаў. Гэта была нахабная з выгляду дзяўчына гадоў 27 з густымі чорнымі валасамі, рабацінестым тварам і хуткімі, прухкімі рухамі. Часам вузкі чырвоны пас, адметны знак антысексуальнага саюза моладзі, быў абвязаны вакол таліі паверх камбінезона дастаткова туга, каб падкрэсліць акругласць яе клубоў. Уінстон не мог яе цярпець з таго моманту, як першы раз яе ўбачыў. І ён ведаў чаму. З-за духу спортпляцоўкі, халодных купальняў, калектыўных вандровак і агульнай чысціні перакананняў, якім ад яе патыхала. Жанчыны, асабліва маладыя, гэта заўсёды слепа адданыя прыхільнікі партыі, бяздумныя паўтаральнікі лозунгаў, добраахвотныя шпіёны, вывіжоўшчыкі нядобранадзейнасці. Але гэтая дзяўчына здавалася яму яшчэ больш небяспечнай за іншых. Аднойчы яны размінуліся ў калідоры, і яна працяла яго позіркам, нібы свердлам, і на імгненне ён адчуў пякельны жах. Ён нават падумаў, што яна магла быць агентам паліцыі думак, што аднак было непраўдападобна. Аднак калі яна была недзе паблізу, ён адчуваў нейкую дзіўную трывогу, у якой адначасна мяшаліся страх і варожасць. Другой асобай быў мужчына, які зваўся Убрайн, член унутранай партыі, які займаў такую важную і таямнічую пасаду, што Уінстон меў пра яе толькі самае прыблізнае ўяўленне. Супрацоўнікі, што стаялі каля крэслаў, суціхлі, убачыўшы, як да іх набліжаецца нехта ў чорным камбінезоне члена ўнутранай партыі. Убрайн быў высокі, грубаваты, з выгляду мужчына, з тоўстай шыяй і простым, поўным гумару тварам. Нягледзячы на несамавітую знешнасць, у яго паставе была нейкая далікатнасць. Ён умеў неяк асабліва падпраўляць акуляры на носе, і гэты ягоны рух неяк дзіўна абязброіваў, выклікаў прыхільнасць. Гэты рух нагадваў, калі ўвогуле нехта яшчэ мог думаць такімі катэгорыямі, арыстакрата 18-га стагоддзя, які прапануе свайму размоўцу табакерку. За 12 гадоў Уінстон бачыў Убрайна разоў 12. Ён адчуваў да яго шчырую прыхільнасць, і не толькі таму, што яго вабіла неадпаведнасць арыстакратычных манер Убрайна ягонай знешнасці баксёра-чэмпіёна. Прыхільнасць гэтая грунтавалася на затоенай у глыбіні душы веры, і ці, можа, толькі спадзяванні, што палітычная дабранадзейнасць Убрайна не была бязмежная. Нешта ў ягоным твары неадольна наводзіла на гэтую думку. І ўсё ж гэтае нешта было хутчэй адзнакай інтэлігентнасці, а не недахопу дабранадзейнасці. Ва ўсялякім разе Ён быў падобны да чалавека, з якім можна было б загаварыць, калі б надарылася схавацца ад тэлегляда і застацца з ім сам-насам. Уінстон ніколі не спрабаваў спраўдзіць свае здагадкі на практыцы, дык гэта было немагчыма. У гэтую хвіліну О'Брайен паглядзеў на ручны гадзіннік, убачыў, што было ўжо амаль 11:00, і напэўна вырашыў застацца ў аддзеле дакументацыі, пакуль не скончыцца двуххвілінка нянавісці. Ён сеў у тым самым радзе, што і Уінстон, за два крэслы ад яго. Паміж імі сядзела маленькая жанчына з валасамі пясочнага колеру, што працавала ў суседнім з Уінстонам кабінеце, і дзяўчына з чорнымі валасамі села якраз за спінай. У наступную хвіліну з тэлегляда, што стаяў у канцы залы, пачуўся гідкі скрыгатлівы голас, быццам пачаў працаваць вялізны нязмазаны механізм. Ад гэтых гукаў выварочвала нутро, і валасы ўставалі дыбарам. Двуххвілінка нянавісці пачалася. На экране, як звычайна, з'явіўся твар ворага народа Эммануіла Гольдштейна. Сям-там сярод гледачоў пачуўся свіст. Маленькая жанчына побач завішчала ад страху і агіды. Гольдштейн быў рэнегат і адступнік, які калісьці, вельмі даўно, як даўно, ніхто ўжо дакладна не памятаў, быў адным з кіраўнікоў партыі і стаяў ледзь не на адным узроўні з вялікім братам, але пасля ўцягнуўся ў контррэвалюцыйную дзейнасць, быў засуджаны на смерць і знік пры таямнічых абставінах. Змест двух хвілінак нянавісці мяняўся з дня на дзень, але не было ніводнае, дзе б Гольдштейн не выступаў у галоўнай ролі. Ён быў галоўны здраднік і галоўны спаганчык чысціні партыі. Усе наступныя антыпартыйныя злачынствы, усе здрады, акты сабатажу, іншадумствы, адхілення ад партыйнай лініі мелі пачаткам яго фальшывае вучэнне. Ён яшчэ недзе жыў і строіў свае падкопы. Можа, недзе за акіянам, пад аховай сваіх шчодрых замежных гаспадароў, ці, можа, нават, калі верыць чуткам, недзе ў добрым сховішчы ў самой акіяніі. Уінстону заняло дух. Заўсёды, калі ён бачыў Гольдштейна ў твар, яго апаноўвалі супярэчлівыя пачуцці. Гэта быў худы яўрэйскі твар з густою капой кучаравых сівых валасоў і казлінай бародкай, разумны і чамусьці трохі агідны твар. Доўгі тонкі нос, на канцы якога віселі акуляры, дадаваў твару старэчасці. Твар быў падобны да авечае морды. Нешта авечае было і ў голасе. Гольдштейн выступаў са сваімі звычайнымі злоснымі нападамі на вучэнне партыі, такімі недарэчнымі і бязглуздымі, што іх марнасць зразумела б нават дзіця. І аднак яны былі дастаткова праўдападобныя, каб абудзіць трывогу, што яны могуць звесці з добрага шляху трохі меней перакананых людзей. Ён зніслаўляў вялікага брата, асуджаў дыктатуру партыі, патрабаваў неадкладнага заключэння міру з Еўразіяй, выступаў за свабоду слова, свабоду друку, свабоду сходу, свабоду думак, істэрычна крычаў, што рэвалюцыі здрадзілі. Прамова была паспешлівая, шматслоўная, нібы пародыя на звычайны стыль партыйных прамоўцаў, у ёй былі нават некаторыя словы з навамоўя і нават болей навамоўных слоў, чым звычайна ўжывае любы член партыі. І ўвесь гэты час, каб ні ў кога не ўзнікла ні каліва сумнення ў тым, што ў сапраўднасці хавалася за агіднымі выслоўямі Гольдштейна, За яго спінай на экране тэлегляда праходзілі маршам бясконцыя калоны еўразійскага войска. Бясконцыя шэрагі дужых з выгляду людзей з безвыразнымі азіяцкімі тварамі. Яны набліжаліся да гледачоў, расплываліся ў экране, саступаючы месца іншым. Аднастайны рытмічны грук ад салдацкіх ботаў ствараў гукавы фон, праз які прабівалася авечае маркатанне Гольштейна. Не прайшло і паўхвіліны праграмы нянавісці, як з глотак паловы людзей, сабраных у зале, вырваўся неўтаймаваны крык гневу. Самазадаволенага авечага твару на экране і пагрозлівай магутнасці еўразійскага войска было нават болей, чым дастаткова. Адзін толькі выгляд Гольштейна, адна думка пра яго міжволі спараджалі страх і лютасць. Ён быў больш трывалы аб'ект нянавісці, чым Еўразія або Усход Азія, бо калі Акіянія ваювала з адной дзяржавай, дык звычайна з другой яна заставалася ў стане міру. Дзіўным было, аднак, тое, што, нягледзячы на ўсеагульную нянавісць і пагарду, нягледзячы на тое, што кожнага дня тысячу разоў з трыбун, з тэлегляда, у газетах, у кнігах ідэі Гольштейна пракліналіся, абвяргаліся, высмейваліся, паказваліся перад грамадствам як нявартая бязглуздзіца, нягледзячы на ўсё гэта, здавалася, што ўплыў Гольштейна ніколі не меншыў. Усё новыя і новыя ахвяры чакалі, каб паддацца ягонай спакусе. Не праходзіла ніводнага дня, каб паліцыя думак не выкрывала шпіёнаў і сабатажнікаў, што дзейнічалі паводле ягоных загадаў. Ён быў галоўным кіраўніком вялікай прывіднай арміі, шырокай сеткі падземнікаў-змоўнікаў, што мелі за мэту скінуць урад. Казалі, што гэтая арганізацыя завецца братэрства. Хадзілі таксама пагалоскі аб нейкай жахлівай кнізе, дзе былі сабраныя ўсе аблудныя тэорыі, аўтарам якіх быў Гольштейн. Кніга гэтая сям-там патаемна хадзіла па руках і не мела назову. Калі пра яе ішла гаворка, дык казалі проста «кніга». Але пра ўсё гэта можна было даведацца толькі з няпэўных чутак. Звычайныя члены партыі стараліся, калі гэта было магчыма, не згадваць у размовах ні братэрства, ні кнігі. На другой хвіліне нянавісць перайшла ў шаленства. Людзі паскоквалі з месцаў і дзіка крычалі, каб заглушыць дурманлівае бэканне, што гучала з экрана. Маленькая жанчына побач пачырванела і хапала ротам паветра, як выкінутая на бераг рыбіна. Нават цяжкі твар Обрайена змяніў колер. Ён сядзеў проста, нібы кій праглынуўшы. Яго важкае агруддзе надзімалася і дрыжала, быццам ён змагаўся з навальнай хвалі. Чарнявая дзяўчына, што сядзела за Уінстанам, крычала: «Свіння! Свіння! Свіння!» Раптам яна схапіла цяжкі слоўнік навамоўя і шпурнула яго ў экран. Ён трапіў у Гольштейну ў нос і адскочыў, голас няўмольна гучаў далей. У момант прасвятлення Уінстан заўважыў, што ён крычыць разам з усімі і раз'юшана малоціць па більцы крэсла. Самае жахлівае ва ўсім гэтым было не тое, што трэба было саўдзельнічаць, а наадварот тое, што не саўдзельнічаць было немагчыма. Праз паўхвіліны ўжо не трэба было прыкідвацца. Жахлівае чмурэнне ад страху і прагі помсты, жаданне забіваць, катаваць, трушчыць молатам галовы працяло нібы электрычны ток усіх гледачоў, ператварыўшы іх мімаволі ў раз'юшаных вар'ятаў. Але шаленства, якое ахапіла гледачоў, было пачуццём абстрактным, няпэўным. Яго можна было перавесці з аднаго аб'екта на другі, як прамень пражэктара. І так на нейкі момант Уінстан адчуў, што яго нянавісць накіравана зусім не на Гальштейна, а на вялікага брата, партыю і паліцыю думак. Гэткімі хвілінамі ён імкнуўся сэрцам да самотнага еретыка, аддаванага здзеку і глуму на экране, адзінага ахоўніка праўды і здаровага розуму ў свеце хлусні. Аднак праз хвіліну Уінстан усёй душою быў ужо з людзьмі, што сядзелі навокал, і ўсё, што казалася пра Гольдштейна, здавалася яму слушным, і тады патаемная агіда да вялікага брата саступала месца гарачай любові. Вялікі брат, непераможны і бясстрашны абаронца радзімы, узвышаўся неадольнай скалою перад азіяцкімі ордамі. Гольдштейн, нягледзячы на адлучанасць, на бяссільнасць і на сумненне наконт факта яго існавання, быў падобны да злавеснага чараўніка, што здольны ўладай свайго голасу разбурыць асновы цывілізацыі. Часамі можна было напружаннем волі скіраваць сваю нянавісць на той або іншы аб'ект. З намаганнем, роўным таму, з якім у жахлівым сне адрываеш галаву ад падушкі, Уінстану раптам удалося перанесці нянавісць з твару, што быў на экране, на чарнавалосую дзяўчыну, якая сядзела ў яго за спінай. Перад яго вачыма паўсталі жывыя і яскравыя вобразы. Ён збівае яе наўмор гумовым кіем. Ён прывязвае голую да слупа і дзіравіць яе стрэламі, як святога Себастыяна. Ён гвалціць яе і ў момант аблягчэння пераразае ёй горла. І ён зразумеў лепш, чым некалі раней, чаму менавіта ён яе ненавідзеў. Ён ненавідзеў яе, бо яна была маладая, прыгожая і бясполая. Бо хацеў з ёй пераспаць, але не мог і не змог бы ніколі, бо вакол яе тонкай гнуткай таліі, якую так і хацелася абняць, быў абвязаны агідны чырвоны пас, ваяўнічы сімвал цнатлівасці. Нянавісць дасягнула найвышэйшай ступені. Голас Гольдштейна змяніўся сапраўдным авечым бэкатам, і на нейкі момант сам Гольдштейн ператварыўся ў авечку. Пасля авечка незаўважна змянілася на постаць еўразійскага салдата, дужага і страшнага, з аўтаматам у руках. Ён ступіў наперад і, здалося, выйшаў з экрана, так што колькі чалавек у першым радзе адкінулася назад. Але ў наступнае імгненне зала азвалася глыбокім уздыхам палёгкі, бо варожы твар на экране расстаў, а замест яго з'явілася чорнавалосае і чарнавусае аблічча вялікага брата, поўнае сілы і загадкавага спакою, і такое вялікае, што заняло амаль увесь экран. Ніхто не чуў, што казаў вялікі брат. Гэта былі нейкія простыя словы для ўзняцця духу, якія звычайна кажа камандзір падчас цяжкага бою. Іх нельга было разабраць, але ўжо тое, што яны прамаўляліся, супакойвала і вяртала веру ў свае сілы. Тады твар вялікага брата знік, і замест яго на экране з'явіліся напісаныя вялікімі літарамі тры партыйныя лозунгі: «Вайна ёсць мір», «Свабода ёсць рабства», «Няведанне ёсць сіла». Але здавалася, што твар вялікага брата яшчэ заставаўся некалькі секунд на экране, быццам выява адбілася ў вачу так моцна, што знікла не адразу. Маленькая жанчына з пясочнымі валасамі кінулася да тэлегляда. Дрыготкімі вуснамі яна прашаптала нешта накшталт «О, збавіцель!» і выцягнула рукі да экрана. Пасля яна закрыла твар рукамі, было падобна, што яна малілася. І тады ўсе прысутныя зацягнулі глыбокі, павольны і рытмічны спеў «Вэ-бэ, вэ-бэ, В-Б, яшчэ і яшчэ вельмі павольна, з доўгай паўзай паміж В і Б. Гэта быў цяжкі і гучны шэпт, невымоўна дзікі, за якім чуўся шоргат босых ног і пошчак там-таму. Спеў цягнуўся, можа, паўхвіліны. Гэтая мелодыя чулася часта, калі вырываліся на волю няўтрыманыя пачуцці. У нейкім родзе гэта была нечым накшталт гімна мудрасці і велічы вялікага брата, але яшчэ хутчэй гэта быў акт самагіпнозу, самазгоднае затлумленне свядомасці начэпным рытмам. У Уінстана ад спеву пахаладзела ў жываце. Падчас двух хвілінкі нянавісці ён не мог паўстрымацца ад удзелу ў агульным шаленстве, але гэты нялюдскі спеў ВБ заўсёды поўніў яго дзікім страхам. Вядома ж, ён спяваў разам з усімі, інакш было немагчыма прыхоўваць пачуцці, апаноўваць свае рухі, паводзіць сябе так, як іншыя, усё гэта рабілася інстынктыўна. Але на працягу нейкай пары імгненняў яго вочы маглі яго выдаць. Якраз у гэты момант адбылося штосьці вельмі важнае, калі яно ўвогуле адбылося. Яго позірк на момант сустрэўся з позіркам О'Брайена. О'Брайен устаў, ён прыўзняў акуляры і характэрным рухам падправіў іх на носе. Але на нейкае імгненне іх вочы сустрэліся. І ў гэты адцінак часу Уінстан адчуў, амаль з абсалютнаю пэўнасцю, што О'Брайен думаў гэтак сама, як і ён. Адбылася перадача думак. Быццам іх душы расчыніліся, і думкі пераляцілі ад аднаго да другога праз вочы. «Я з вамі», — здавалася, казаў О'Брайен, — «я дакладна ведаю вашы адчуванні. Я ведаю вашу пагарду, вашу нянавісць, вашу агіду. Але не бойцеся, я з вамі». Прамень разумення раптам згас, і твар О'Брайена зноў зрабіўся гэткі ж непранікальны, як і ўсе іншыя. Больш нічога не было, і Уінстан пачаў ужо сумнявацца, ці было што ўвогуле. Такія выпадкі ніколі не мелі ніякіх вынікаў. Адзіным вынікам была жывая вера, надзея, што ў партыі, апроч яго, ёсць яшчэ ворагі. Можа і праўда, што недзе існуе шырокі канспіратыўны рух. Можа і праўда, што існуе братэрства. Нягледзячы на шматлікія арышты, прызнанні і пакаранні, было немагчыма ведаць, напэўна, што братэрства не з'яўляецца ўсяго толькі міфам. Часам ён верыў у гэта, часам не. Не было ніякіх доказаў, толькі слабыя пробліскі, якія маглі значыць усё або нічога. Падслуханыя ўрыўкі размоў, неразборлівыя крамзолі на сценах у прыбіральнях, або нават лёгкі рух рукой пры сустрэчы двух незнаёмых людзей, які мог быць паролем. Усё гэта былі толькі здагадкі. Магчыма, ён усё сам сабе навыдумляў. Ён вярнуўся ў свой кабінет, не зірнуў болей на О'Брайена. Думка працягнуць іх імгненны кантакт ледзь закранула ягоны мозг. Гэта было б занадта небяспечна, нават калі б ён ведаў, як гэта зрабіць. За адну-дзве секунды яны абмяняліся двухсэнсоўным позіркам, і на гэтым усё скончылася. Але ў той невымоўнай адзіноце, у якой усе мусілі жыць, нават такая падзея надоўга западала ў памяць. Уінстан устаў і выпрастаўся. Яму адрыгнулася, джын паднімаўся са страўніка, яго ўвага зноў засяродзілася на паперы. Ён убачыў, што пакуль ён лунаў у летуценнях, яго рука аўтаматычна пісала. Гэта быў ужо не той нязграбны сціснуты почырк. Пяро пажадліва слізгала па гладкай паперы, выціскаючы вялікія выразныя літары «Далоў вялікага брата», «Далоў вялікага брата», «Далоў вялікага брата», «Далоў вялікага брата», «Далоў вялікага брата», і гэтак была спісана палова старонкі. Ён не здолеў перамагчы прыступ панікі. Сэнсу ў гэтым не было, бо напісаць гэтыя словы было не больш небяспечна, чым пачаць весці дзённік, але на нейкі момант яго ахапіла жаданне вырваць спісаныя старонкі і ўвогуле кінуць гэтую задуму. Але ён не зрабіў гэтага, бо ведаў, што ў гэтым не было сэнсу. Напісаў бы ён або не дало ў вялікага брата, было неістотна. Працягваў бы ён або не пісаць свой дзённік, было неістотна. Ва ўсялякім разе ад паліцыі думак яму не ўцячы. Ён учыніў і учыніў бы, нават калі б ніколі не ўзяў у рукі пяра і паперы, найстрашнейшае злачынства, якое змяшчала ў сабе ўсе іншыя. Злачынства думкі, або, як казалі, дум злачынства. Дум злачынства немагчыма было хаваць вечна. Нейкі час, можа, нават некалькі гадоў яшчэ можна было неяк выкручвацца, але раней ці пазней наступала расплата. Рыштоўвалі заўсёды ўначы. Нечаканае абуджэнне, дужая рука, што трасе за плячук, ліхтары асляпляюць вочы, суровыя твары вакол ложка. У пераважнай большасці выпадкаў не адбывалася ніякіх судоў, не складалася ніякіх пратаколаў. Людзі проста знікалі і заўсёды ўначы. Імя выкрэслівалі са спісаў, усе сляды чалавека знішчалі, усе папярэдняе жыццё выкасоўвалі, і яно забывалася. Чалавека сціралі з памяці, ператваралі ў нішто, рабілі параю, яго выпарвалі, так гучала звычайна ўжыванае слова. На хвіліну яго ахапіла нібы істэрыка. Ён зноў пачаў пісаць крывымі нязграбнымі літарамі. Яны прыкончаць мяне, мне напляваць. Яны стрэляць мне ў патыліцу, напляваць. Дало ў вялікага брата, яны заўсёды страляюць у патыліцу, мне напляваць. Дало ў вялікага брата. Трохі збянтэжаны, ён выпрастаўся і адклаў пяро. Раптам ён здрыгануўся. Нехта пагрукаў у дзверы. Няўжо так хутка? Ён сядзеў ціха, як мышка, песцячы марную надзею, што той, хто стаіць за дзвярыма, пойдзе пасля няўдалай спробы. Але ж не. Пагрукалі яшчэ раз. Цяпер ужо нельга было марудзіць, сэрца біла, як барабан, але у Вінстанаў твар, напэўна, ад доўгай звычкі заставаўся абыякавы. Ён падняўся і пайшоў, цяжка ступаючы, да дзвярэй.